În iarnă erau 0 grade sau mai puțin. Acum e cald. Acum e cald. Însă vremea este instabilă în jumătatea de vest a țării. Vor fi averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș și locale în zonele de deal și de munte. Vor fi ploi torențiale, astfel încât pe arii restrânse cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului cer variabil astăzi și ploi izolate, mai ales după amiaza. Maximele vor fi de la 18-20 de grade în dealurile de vest și pe litoral, până la 28 chiar 29 de grade în lunca Dunării. În capitală, vreme caldă pentru această dată, cu o maximă de 27 de grade, ceva nori apar după amiaza, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Încep știrile Europa FM. Grațierea corupților scoate din nou oamenii în stradă. Au fost proteste aseară în Piața Victoriei din capitală, dar și în marile orașe, după ce senatorii juriști au aprobat amendamente la legea grațierii. Amendamentele Comisiei Juridice privind grațierea faptelor de corupție nu au susținerea executivului, spune premierul, iar șeful statului se declară surprins, neplăcut. Deocamdată, fiind în comisie, nu o să mă exprim, sunt neplăcut, surprins. Senatorii juriști decid asta dacă infracțiunile de abuz în serviciu și conflict de interese vor fi sau nu grațiate. Dosarul CFR Marfă, procurorii au reținut 11 persoane pentru care vor cere astăzi arestarea preventivă. De lapidare cu prejudicii deosebit de grave fals și uz de fals, cu un prejudiciu de peste 6 milioane de euro. Și în Franța, Emmanuel Macron, considerat mai convingător decât Marine Le Pen după dezbaterea televizată de aseară. Câștigătorul confruntării, așa cum era de așteptat, a fost centristul independent Emmanuel Macron. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! 1000 de oameni au protestat aseară în Piața Victoriei din capitală. Manifestanții nu vor ca persoanele corupte să scape de pedeapsă. I-au scos în stradă amendamentele adoptate ieri de Comisia Juridică din Senat, potrivit cărora faptele de corupție, luare și dare de mită și trafic de influență vor fi grațiate sub rezerva achitării prejudiciului. Un protest pe roți față de modificările la legea grațierii este anunțat pentru astăzi de la orele 14 în jurul Palatului Parlamentului. Participanții sunt așteptați cu mașinile, motocicletele și bicicletele vor merge în coloană cu 10 km pe oră pe banda întâi în jurul clădirii. Zeci de persoane s-au adunat aseară și în piețele centrale din Sibiu, Iași, Cluj-Napoca, Galați, Brașov și Constanța pentru a protesta față de amendamentele adoptate de Comisia Juridică din Senat, potrivit cărora condamnații pentru fapte de corupție vor fi grațiați. În Piața Mare din Sibiu s-au strâns în jur de 30 de sibieni care au scris cu litere foarte mari pe asfalt "Rezist". La Cluj-Napoca, aproape 100 de oameni au ieșit în Piața Unirii cu un banner pe care au scris "27 de ani de corupție, cât mai rezistăm". La Brașov, 30 de persoane s-au adunat în fața prefecturii și au purtat banderole cu "Rezist". 15 protestatari au manifestat și la Galați, sunt dintre cei care au ieșit primii în stradă și la sfârșitul lunii ianuarie, atunci când puterea a adoptat controversata ordonanță 13. De atunci ies în stradă în fiecare duminică cu o pancartă pe care scrie "Rezist". La Iași au fost 20 de persoane în stradă, de acolo transmite Violeta Cincu. Am venit să protestăm împotriva deciziei pe care a luat-o Comisia Juridică a Senatului, prin care pot fi grațiate faptele de corupție. O idee prezentă deja în proiectul ordonanței, de fapt în ordonanța 13, care a fost deja contestată în stradă, și consideră că în esență nu s-a schimbat nimic, adică voința oamenilor politici constă în a grația, a ajuta pe cei care deja sunt vinovați de fapte de corupție. O să ne afecteze pe noi toți. Adică în momentul în care dai o lege a grațierii de felul acesta, pur și simplu destabilizezi statul. Adică nu mai există nicio regulă, nu? Putem fura toți, nu? Adică fură perioadă lungă de timp și asta ai scos din pușcărie, nu? Trebuie prevenită situația asta. Voi nu ați fugit? Asta e, asta cred. Parlament penal! Pașa tribunal! Parlament penal! Pașa tribunal! Parlament penal! Marș la tribunal! În fața prefecturii Constanța s-a scandat PSD Ciuma Roșie, demisia și PSD și PMP aceeași mizerie. Protestatarii au avut mesaje precum hoții grațiază hoți, cine fură trebuie să plătească oricare ar fi el și pentru penali nu e loc în Parlament. Așadar, să recapitulăm ce a dus la noi proteste de stradă. Faptele de corupție vor fi grațiate, a stabilit ieri Comisia Juridică a Senatului. Senatorii au adoptat mai multe amendamente potrivit cărora persoanele condamnate pentru luare și dare de mită, dar și pentru trafic de influență vor scăpa de închisoare. Mai mult, dezbaterile vor fi reluate în această dimineață, urmând ca senatorii juriști să decidă dacă infracțiunile de abuz în serviciu și de conflict de interese vor fi sau nu grațiate. Corespondentul Europa FM în Parlament, Cristi Citre, a urmărit dezbaterile de ieri din comisie. Bun găsit! Comisia Juridică a Senatului a adoptat miercuri o serie de amendamente propuse de socialdemocrații Șerban Nicolae și Liviu Brăiloiu, alături de fostul președinte Traian Băsescu, prin care cei condamnați la închisoare cu executare pentru dare sau luare de mită, trafic de influență sau cumpărare de influență, urmează să fie grațiați sub rezerva achitării prejudiciului. Amendamentele de grațiere a corupților au fost adoptate cu voturile senatorilor juriști ai PSD și ALDE. Împotrivă s-au pronunțat reprezentanții PNL, USR și UDMR, care au explicat că partidele din care provin se opun grațierii oricăror fapte de corupție. De asemenea, reprezentanții Parchetului General, Consiliului Superior al Magistraturii și Uniunii Naționale a Barourilor au pledat împotriva grațierii faptelor de corupție. Potrivit Autorității Naționale a Penitenciarilor, de amendamentele adoptate ar urma să beneficieze 246 de condamnați la închisoare cu executare pentru fapte de corupție. De asemenea, în urma propunerii făcute de socialdemocratul Șerban Nicolae, ar urma să fie grațiate faptele de corupție comise până la 1 ianuarie 2017. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Așadar, unul dintre cei care au propus grațierea celor condamnați pentru fapte de corupție este fostul președinte Traian Băsescu. După ședința Comisiei Juridice, senatorul PMP a amintit de politicienii trași la răspundere din cauza sponsorizărilor primite în campaniile electorale. Eu am fost colegi din fostul partid, din PDL, care sunt în situația asta. Ori atâta timp cât n-au dus banii acasă, ci au folosit să cumpere materiale de campanie. Au pus meșuri peste tot, au cumpărat geci, au cumpărat umbrele, au cumpărat pixuri, au dat mici bere. Până la urmă, este o realitate a tranziției. O realitate care nu se mai poate repeta acum, pentru că avem noua lege a finanțării campaniilor electorale, prin care bugetul de stat își asumă cheltuielile de campanie. Este nevoie de un moment zero în lupta împotriva corupției, e de părere fostul președinte. Eu susțin că am terminat perioada de tranziție, că trebuie să vină un moment zero și trebuie să avem o clasă politică care să lucreze pentru țară și nu să stea timorată că mâine îl cheamă la parchet pentru nu știu ce denunți legat de fapte de finanțare a campaniei din 2009 sau 2012. În acest moment sunt mai multe dosare în care procurorii DNA cercetează banii partidelor, de la ramificațiile cazului Microsoft până la cel în care este judecat Vasile Blaga, iar într-unul dintre aceste dosare, Elena Udrea și Ioana Băsescu sunt anchetate sub control judiciar pentru fondurile folosite în campania prezidențială a lui Traian Băsescu din 2009. Raportul Comisiei Juridice a Senatului privind grațierea va fi trimis în plenul Senatului, iar ultimul cuvânt l-au deputații, odată aprobată de Parlament, legea grațierii va merge la Cotroceni pentru a fi promulgată. Președintele Klaus Iohannis poate contesta legea la Curtea Constituțională sau o poate retrimite în Parlament pentru a fi reexaminată. Deocamdată, fiind în comisie, nu o să mai exprim, dar sunt neplăcut surprins, ca să zic totuși ceva despre evoluția din comisie. Premierul Sorin Grindeanu a scris pe Facebook că amendamentele Comisiei Juridice privind grațierea faptelor de corupție nu au susținerea executivului. Cabinetul Grindeanu susține legea grațierii în forma propusă inițial de Ministerul Justiției. Iar președintele PSD, Liviu Dragnea, afirmă tot pe Facebook că dezaprobă categoric amendamentele adoptate de Comisia Juridică a Senatului și nu susține grațierea infracțiunilor de corupție. Liderul social-democrat promite că va avea o discuție cu membrii PSD din comisie pentru ca forma finală a raportului să nu conțină susțină aceste prevederi. Reacție și din partea opoziției, președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, i-a cerut premierului Sorin Grindeanu să-și depună demisia în alb, dacă într-adevăr nu susține grațierea corupților. Iar dacă majoritatea parlamentară care îl susține va vota împotriva punctului său de vedere, demisia să devină efectivă pentru a demonstra astfel că nu este duplicitar, a scris Raluca Turcan pe Facebook. Susținem protestele față de grațierea corupților, ne vom opune amendamentelor în Parlament și în stradă, a transmis și Uniunea Salvați România. PSD dovedește din nou că are o singură miză, salvarea corupților. Grațierea infracțiunilor de serviciu, abuzul în serviciu și conflictul de interese va fi discutată astăzi, iar USR va vota împotrivă, anunță formațiunea de opoziție. Liderii USR enumere și câteva nume de politicieni care vor scăpa dacă legea intră în vigoare: Dan Voiculescu, Elena Udrea, Dan Șova, Viorel Hrebenciuc sau Mircea Cosma. De amendamentele adoptate în Comisia Juridică din Senat se bucură și Marian Vanghelie, care ieri a avut termen în procesul în care este judecat pentru 9 fapte de luare de mită și abuz în serviciu și 7 fapte de spălare de bani. Fostul primar al sectorului 5 a declarat că este pentru grațierea corupților și pentru restartare a situației pentru politicieni și procurori. Prejudiciul total cauzat bugetului sectorului 5 prin activitatea infracțională a lui Marian Vanghelie a fost estimat de către anchetatori la peste 295 de milioane de lei. Și din Senat ne mutăm în Camera Deputaților. Deputații juriști au schimbat ieri regulamentul Camerei, astfel încât hotărârile comisiilor parlamentare să poată fi luate chiar și de către un singur demnitar. Dispare articolul care instituia cvorumul de prezență, pe motiv că ar fi neconstituțional. Președintele Comisiei Juridice este deputatul PSD Eugen Nicolicea. Am abrogat un articol din regulament care instituia un vorum la comisii, un vorum de prezență, ceea ce este neconstituțional. Vorumul de prezență este obligatoriu doar la adoptarea legilor, hotărârilor și moțiunilor. Așa scrie în Constituție, așa a mai decis și Curtea, și prin urmare acea prevedere este neconstituțională. Ca să vedeți că avem dreptate, la votul pe articole, la plen, nu e nevoie de vorum. În plus, persoanele care refuză să dea explicații comisiilor parlamentare riscă să fie acuzate de ascunderea unor date necesare pentru aflarea adevărului. Această schimbare va trebui votată în plen. Reguli în ceea ce privește citarea persoanelor care sunt obligate să vină la o comisie de anchetă, adică acele persoane din instituțiile care au legături cu Parlamentul, asupra căreia Parlamentul se exercită control. Evident că este vorba și despre persoanele care nu au astfel de obligație să vină. Acestora li s-a precizat că pot să fie acuzate, dacă este cazul, de ascunderea unor date și să împiedice aflarea adevărului. Modificarea îi vizează și pe magistrați, iar liderul interimar a PNL, Raluca Turcan, spune că partidul se gândește să atace la Curtea Constituțională această modificare. Potrivit acesteia, eventuala anchetă parlamentară asupra alegerilor din 2009 n-ar fi decât un tertip pentru schimbarea din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Chioveși. Ascultați știrile Europa FM. La Timișoara, dosarul CFR Marfă, procurorii vor cere mandate de arestare pentru cei 11 suspecți pe care i-au reținut orele trecute. Foști și actuali șefi din compania feroviară ar fi vândut la preț subevaluat aproape 2500 de vagoane de marfă. Prejudiciul este estimat la peste 6 milioane de euro. Îl ascultăm pe Valentin Chisoceanu. Gruparea infracțională anunță DICOT funcționa pe trei paliere. Procurorii susțin că primul era format din întreaga conducere executivă a CFR Marfă, al doilea, angajați ai CFR Marfă din județe precum Timiș, Brașov, Galați și Constanța. În loc să salveze compania de la faliment, responsabilii ar fi subevaluat anul trecut bunurile societății și le-ar fi scos la vânzare. În total, 2450 de vagoane de marfă. Oferta s-a făcut prin Bursa de Mărfuri București și de ea a beneficiat Remate-sa Călăraș, al treilea palier al grupării. Concret, suspecții ar fi vândut vagoanele pe post de fier vechi, deși erau confecționate din oțel de calitate superioară sau fier vechi greu. Prețul de achiziție a fost de 120 de euro tona de fier vechi, în condițiile în care tona de oțel era de 218 euro, iar cea de fier vechi greu de 175 de euro. Diferența de bani ar fi ajuns în buzunarele suspecților. Purtătorul de cuvânt al Direcției Generale Antifraudă, Sarmizia Fetcu. Este vorba despre delapidare cu prejudicii deosebit de grave false fals și uz de fals, cu un prejudiciu de peste 6 milioane de euro. Unul dintre primii angajați ai regionalei CFR Timișoara care au ajuns la audieri a susținut că el și colegii lui doar au verificat vagoanele înainte de a fi trimise la fier vechi. Cei de la sucursală ne-au instințat că urmează să taie 200 de vagoane pe regionala Timișoara. Noi atât am fost în partea reviziei, l-a verificat osile, luat serie și verificat fiecare vagon să fie tăiat în parte. Vagoane de casare care erau ruginite. Într-un comunicat de presă, CFR Marfa a precizat că acele vagoane îndeplineau condițiile de casare și că nu mai erau funcționale. Nu se spune însă nimic de modul în care au fost vândute. Ultima dezbatere televizată a alegerilor prezidențiale din Franța s-au înfruntat aseară finaliștii Emmanuel Macron și Marine Le Pen. Candidatul centrist a fost considerat mai convingător decât candidata extremei drepte, arată un sondaj de opinie realizat prin telefon la finalul dezbaterii. Peste 60% dintre persoanele chestionate l-au considerat pe pro-europeanul și fost ministru al economiei mai convingător decât lidera Frontului Național. Turul al doilea al alegerilor prezidențiale are loc duminica aceasta. Ascultăm o corespondență transmisă din Franța de Paul Cozighian. Milioane de cetățeni au urmărit, uneori cu sufletul la gură, evoluția celor doi rivali la fotoliul de președinte al Franței pentru viitorii 5 ani. Câștigătorul confruntării, așa cum era de așteptat, a fost centristul independent Emmanuel Macron, care a convins 63% dintre telespectatori, în vreme ce doar 34% au apreciat-o pe Marine Le Pen, reprezentanta partidului de extremă dreapta Frontul Național. Tânărul Macron, în vârstă de 39 de ani, a reușit să argumenteze cu seriozitate mai multe teme din programul său, cu pregădere cele legate de economie și de pensii, de apartenența și rolul Franței la construcția europeană, precum și de atitudinea pe care hexagonul va trebui să o adopte în viitor, referitor la combaterea terorismului. Marine Le Pen s-a rezumat doar la atacuri și critici sterile, la fraze deja auzite de nenumărate ori în mitingurile cu susținătorii ei, aceasta nereușind să dezvolte în niciun moment soluții cât de cât credibile pentru ieșirea Franței din criza șomajului sau din a deficitului bugetar. Marine Le Pen nu a știut să iasă din corzi nici atunci când Emmanuel Macron a acuzat-o de mai multe ori pe durata dezbaterii că spune numai prostii, rezumându-se să zâmbească malițios. În consecință, este puțin probabil ca în ultimele două zile de campanie procentele să se inverseze în favoarea lui Le Pen. Emmanuel Macron pare a se îndrepta spre o victorie duminică seara, o victorie însă căreia îi va urma o lungă perioadă de frământări. Să nu uităm că 60% din electorat a declarat că votează cu Macron pentru că nu are altă soluție. Paul Cozighian, Europa FM. Știrile Europa FM la final, vreme instabilă astăzi în jumătatea de vest a țării, vor fi averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș și local în zonele de deal și de munte. În restul teritoriului cer variabil și ploi izolate, mai ales după amiaza. Maximele vor fi de la 18-20 de grade în dealurile de vest și pe litoral, până la 28, chiar 29 de grade în lunga Dunării. În capitală, vreme caldă pentru această dată cu o maximă de 27 de grade, ceva nori apar după amiaza, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Juventus Torino a câștigat cu 2-0 în deplasare la AS Monaco, prima manșă a semifinalei Ligii Campionilor. Gonzalo Higuain a marcat ambele goluri, câte unul în fiecare repriză, din pasele lui Dani Alves și după faze la care a contribuit și Dybala. Portarul Gianluigi Buffon a jucat al 100-lea meci în competiția de top a Europei și a reușit să mai închidă odată poarta echipei sale, care a încasat doar 2 goluri în actuala ediție. Nicio altă formație nu a plecat în acest sezon de pe stadionul din Monte Carlo fără să încaseze măcar un gol, indiferent de competiție. Meciul retur dintre Juventus și AS Monaco se va juca săptămâna viitoare. Amintim, în prima manșă a celeilalte semifinale a Ligii Campionilor, Real Madrid a învins-o cu 3-0 pe Atletico Madrid. Aseară s-a jucat și prima semifinală a Europa League. Ajax Amsterdam a învins-o cu 4-1 pe Olympique Lyon. A fost 2-0 de la pauză, iar golgheterul francezilor, Lacazette, nu a intrat decât în ultimul sfert de oră, revenind astfel după o accidentare suferită în urmă cu 2 săptămâni. Ajax nu a mai jucat o finală continentală din 1996. Cealaltă confruntare din penultimul act va avea loc diseară de la ora 22:05 între Celta Vigo și Manchester United. Cel mai bine cotat tenismen român în activitate, Marius Copil, a ratat o ocazie de a pătrunde pentru prima oară în carieră în top 100 mondial. El a fost eliminat în turul al doilea al turneului de la München de către al doilea favorit, spaniolul Bautista Agut, după ce a câștigat primul set cu 6-4, a fost egalat, iar în decisiv a condus cu 5-3, dar a cedat apoi 4 game-uri la rând. În vârstă de 26 de ani, numărul 109 ATP, Marius Copil poate intra în prima 100 săptămâna viitoare. A fost invitat direct pe tabloul principal al turneului organizat de Ion Ciriac la Madrid. Și Sorana Cârstea a primit un wild card pentru competiția din capitala Spaniei. Da, aseară a subordonat-o Juventus pe AS Monaco. Vreau de mult lejer să folosesc expresia asta a lui Ilie Dumitrescu din perioada Steaua. Îmi plăcea foarte mult. I-am subordonat. Da. Ușor. Și Juventus arată, băi, arată foarte bine, adică eu cred că va câștiga și competiția anul ăsta. Da, cu 0-0. Și se duc și că la penaltiuri. Nu, nu, nu, atenție, vezi că Juventus joacă fotbal, adică nu mai e... Am văzut, dar în competiția, sigur că totuși cu o echipă mai puternică, așa cum e Real Madrid, cred, s-ar putea să fie un 0-0. Să fie, da, un meci mai strâns, dar eu cred că Juventus e peste Real Madrid.